libella libella ozali libella libella libella umela libella ya ya yo soye yawe umela mokondi yesu we kolo Libela mosantu, umela libela yawe. Uta okondina pinanga kutu bembonge eko mikotosa. Oche bokese ni na prezo nanga, na pase nanga oya sonye. Oyo kani ozala dume, ele ki hoyo nazo mona lelo. Kolo, ya ya, ya ya, oza elumpe. Mokondi umela lisusu eh ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Eya no nange ko sala mokonzi nanga za limoto azape mai ya pyo Yesu we umela na yo ko sala bola muna vinanga nkolo e umela libela elombe shwae mokonzi umela lisusu e Yesu we umela na yo ko konza lopangwa vinanga nkolo e umela elombe Yesu we Beti mololo mololo mololo mololo mololo ya balongie Yes Elongola Yesu ekipe pola kate atanando tu ye Elongola Yesu ekipe pola kate potoza balongie lele Bona zana Jesu elonge kolandanga atana zambai Elongola Yesu ekipe pola kate atana lobo kwanza mbe kolandanga atana lubwa kwe Elongola Yesu ekipe pola kate atana Wete nazana Jesu lisumwe kokonza te malgré la chair oyo Elongola Yesu ekipe pola kate atana Babi kuke ya bona rezo pongwa malelo no de Yesu Elongola Yesu ekipe pola kate Bazanga mikanda, baza kozwa mikanda au nom de Yesu Elongola Yesu ekipe pola kate atana Bambongo na mabota ezo pesa malelo au nom de Jesu Elongola Yesu ekipe pola kate atana Babo tutu bablokaje eza kokwe alelo au nom de Yesu Elongola Yesu ekipe pola kate atana Bamabala ya pipi eza kozwa malelo au nom de Yesu lelelelelele kaka ndenge ofandi na trona yawe umela kaka ndenge osali bolamu yawe continue bona nyonso yo salelinga mosanto merite kembo bona timia yo pesi nanga mosanto merite nzembo masanjoli na pesi davance nakotisi yo nyongo yesue bamololo na beti ya vanazwa nakotisi yo nyongo yesue nayebi okofuta ebele polopala teza ya yo nkolo sala ndenge osalela mose polokuma ezongelo pesa bana na basi ekomba polokuma ezongelo soki osali te na tongo nakozela ata na popa soki osali te na elanga nakozela ata na mvula soki osali te na iba okosala ata na ete soki osali te na otone okosala ata na printemps soki namoni te na janvier nakozela ata na mars soki namoni te na juillet na na novembre kurate te nzambe soki ebimite na gauche ekobimela ta na droite soki ozali te na x okosala ata na y soki bango bazi ya banga oyo yanga ekoleka na somo soki lelo bakamwe na note lobi nayebi bakokamwa mosantu yelele elombe yesu e mosantu atelemi ye satana fukami ye biso tolongi ye satana beteli ye ya yesu asali ye biso totatoli ye